राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या अयोध्या और काशी में मरने वाले पापियों का मुक्ति हो जाती है? अयोध्या मथुरा माया काशी कांसी अवंतिका पुरी द्वारावती चाहिए सब तेते मुक्तदायक। अपने तो जीते जी मुक्ति करना अपने पुण्य बने अपने तो जीते जी उधार नहीं उधार के लिए उधार नहीं नगद नगद नारायण चाहिए मन परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है इसमें कठिनता थोड़ी संसार ये त्याग करने की है ये कठिनता है और परमात्मा की प्राप्ति सुगम परमात्मा तो सब में कई कण में परिपूर्ण है हरि हैरिया सब जग मिले हरि हैरिया हरि को हरे सब हरित दुर्लभ नहीं जगत में हरिदन दुर्लभ हो भगवान के भगत में ना दुर्लभ है वे कम होते हैं हरिदय है तो भगवान सब जगह भगवान तो मौजूद है मन हरिदन कहीं को भगवान के प्यारे भगत तो बहुत दुर्लभ है हर एक अवस्था में आजकल तो और भी साधु थोड़े हो गए साधु में साधुता थोड़ी होगी परमात्मा में सच्चे हृदय से लगने वाले आदि मिलते नहीं आप कृपा करो तो मेरा पार हो जा आप सब कृपा करो तो इतने आदमी हो जा रहे हमारा काम बंद हो जाएगा हमारे बड़े लाभ हो जाएगा आप अपना काम कर ले तो मेरा काम हो जाएगा। माताओं बहनों के मन में आता है कि स्वामी जी हमारी रोटी ले ले और मैं मुक्ति मानता हूं तो मुक्त हो जाओ रोटी उतना राजी नहीं हो सकता राजी होगा बढ़िया चीज है आपका कल्याण हो जाएगा मेरी रोटी देने एक साधु को भिक्षा देती है आप कल्याण करता तो बहुत बढ़िया बात है बहुत लाभ की बात है उत्साह से काम करो छोटी छोटी पुस्तक है वो कल्याण प्राप्त दो सूत्र छोटी पुस्तक है इसमें कल्याण भरा है और आदमी सा है एक एक बात ऐसी है अंत में लिखा है कि सच्ची और पक्की बात है आप चाहिए दुख चाहिए संताप चाहिए जलन चाहिए अशांति चाहिए तो संसार समझ जोड़ लो और मुक्ति चाहिए कल्याण चाहिए उद्धार चाहिए तो भगवान समझ जोड़ लो ये चुनाव आपके हाथ में पति है सब गलती है ये कोई प्रश्न है। संताप चाहिए, जगन चाहिए, दुख चाहिए तो संसार से सब दुख नहीं मिलेगा। अनमाप का दपाऊ अरे भगवान जी समझ लो तो सुख का कोई पार ही नहीं है। इतना आनंद होगा भगवान ही मेरे है, संसार मेरा नहीं। संसार तो हरदम नष्ट हो रहा है, बाल बना हुआ चला गया। आपने सुना है ऐसे हम चले गए, सही लगा ऐसे सब जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं है। शरीर भी रहेगा नहीं, धन संपत्ति वैभव मकान जमीन जायदाद कैसे रहेगी? रहेगी नहीं, ये तो रहेगी ही नहीं, पक्की बात है। तो इनका सारा मान लो, सच्चा सारा रो तो सदा रहेगा। 84 लाख शरीर धारण किए, एक भी सही साथ में नहीं रहा। अरे एक भगवान को मिले दो तो आप साथ छोड़ेगा ही नहीं, नरक में जाते साथ में, स्वयं में जाते साथ में, मुक्ति में जाते साथ में, भगवान साथ छोड़ेगा ही नहीं। साथ भगवान मेरा है, संसार मेरा नहीं है। इतनी बात है, भगवान मेरा है, साथ में तेरा दम, संसार साथ रहेगा नहीं। कितनी आप मेहनत कर दो भाई, संसार और शरीर ये साथ रहने वाले है ही नहीं, ये भगवान दूर जाने वाले है ही नहीं, सदा साथ रहे। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कीर्तन में प्रार्थना करो मन ही मन में, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप कृपा करो। कीर्तन करो प्रेमस्त हो गए, कीर्तन की महिमा कर्तव्य पर जीत जाता है। करो केशव कीर्तन नाथ, भगवान की कीर्तन से कर्तव्य कल्याण हो जा, ऐसी बात है। भाई बहनों के इस प्रेम की आवाज में भगवान आ जाए, कितनी बात है उसी, ऐसी बात है। भाइयों ने भी ऐसा किया विचार कर, कीर्तन गाओ, कीर्तन में समय लगाओ, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। एकदम मन लगा रहे करो कीर्तन। ना हम बसान भी वैकुंठ है, योगी नाम हृदय न मत भक्ता यत्र गायन्ते तत् तिष्ठा मि नारद। जहां मेरे भक्त का न कीर्तन करते वहां रहता हूं, वैकुंठ में नहीं, योगियों में हृदय में है, मेरे भक्त प्रेम से गाते हैं वहां रहता हूं। यह आनंद रूप से प्रकट होता है, ठीक प्रेम से कीर्तन हो तो हृदय में एक आनंद आता है, वो आनंद भगवान है, भगवान भगवान आनंद स्वरूप में, भगवान आनंद स्वरूप में, भगवान साक्षात साक्षात परमात्मा। ऐसे ऐसा एक एक भाई एक एक बहन लग जाए भगवान में, अरे भगवान आवाज आवे भगवान की, पहला अवतार है ये भगवान का, पहला अवतार। ऐसी बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। प्रेम से स्वर और ताल को मिला करके बहुत प्रेम से करो, मत समझा अपना काम ठीक करो, फिर भगवान भी आपका उठाऊंगा।